Book 2 79 79 adjektiiveja 2 adjektiiveja 2 Minulla on sininen mekko päälläni. Minulla on sininen mekko päälläni. Minulla on punainen mekko päälläni. Minulla on punainen mekko päälläni. Minulla on vihreä mekko päälläni. Minulla on vihreä mekko päälläni. Minä ostan mustan laukun. Minä ostan mustan laukun. Minä ostan ruskean laukun. Minä ostan ruskean laukun. Minä ostan valkoisen laukun. Minä ostan valkoisen laukun. Minä tarvitsen uuden auton. Minä tarvitsen uuden auton. Minä tarvitsen nopean auton. Minä tarvitsen nopean auton. Minä tarvitsen mukavan auton. Minä tarvitsen mukavan auton. Tuolla ylhäällä asuu vanha nainen. Tuolla ylhäällä asuu vanha nainen. Tuolla ylhäällä asuu lihava nainen. Tuolla ylhäällä asuu lihava nainen. Tuolla alhaalla asuu utelias nainen. Tuolla alhaalla asuu utelias nainen. Vieraamme olivat mukavaa väkeä. Vieraamme olivat mukavaa väkeä. Vieraamme olivat kohteliasta väkeä. Vieraamme olivat kohteliasta väkeä. Vieraamme olivat kiinnostavaa väkeä. Vieraamme olivat kiinnostavaa väkeä. Minulla on kilttejä lapsia. Minulla on kilttejä lapsia. Mutta naapureilla on nenäkkäitä lapsia. Mutta naapureilla on nenäkkäitä lapsia. Ovatko teidän lapsenne kilttejä? Ovatko teidän lapsenne kilttejä?